teraz, żeby pociągnąć wszystko dalej, zagramy następną piosenkę z repertuaru grupy Black Sabbath, Paranoid, która opowiada o rajdowcu. Bałem się na drzewie, z ust mi sieknie gęsta krew. Wiem, karetka nie przyjedzie, flaszka pękła, a to pęk.